lakini hadithi hii faida yake kubwa kabisa ambayo pia shekhe hapa ameitaja kupitia kisa hiki anasema washahidu min hadha annahu la basa an yatluba al-alimu al-ilma mimman huwa duna. Ushahidi katika hadithi hii ni kwamba hapana vibaya kwa mtu mjuzi kuitafuta elimu kutoka kwa mtu aliye chini yake. Liannahu la yuhitu ahadun bil ilmi, kwa sababu haiwezekani kuizungukia mtu yeyote elimu. Haiwezekani ikawa mtu ajua kila kitu. Unaweza kuwashinda watu fulani tu jamii yako katika mambo fulani, lakini huwezi kujua kila kitu ukawashinda watu wote. Wa in alimta ashiya faqad ghaba anka ashiya ukhra, vikijificha ukijua baadhi ya vitu basi vitajificha kwa kuwe vitu vingi vingine. Wajua hiki, wajua kile, wajua kile, wajua tuja, wajua fani nyingi, wajua mambo mengi, lakini kuna mengi mengi mengi huyajui. Hivi ndivyo alivyo mwanadamu, wa fauka kulli dhi ilmin alimun, na juu ya kila mjuzi kuna mjuzi zaidi. Wafihi aidha annahu la haraja ala al-insani an yas'ala al-ilma mimman huwa duna, na pia vile vile kuna faida ndani yake kwamba si vibaya, hapana vibaya kwa mtu kuuliza katika jambo la ilmu kutoka kwa mtu aliye chini yake. Wa hadhihi ghairul ula, fal ula tadullu ala annahu qad yakunu inda al-insani al-mafdhul ma laysa inda al-fadhil, amma hadha fal muradu anna al-fadhila yas'alu al-mafdhula. Anasema hili sio lile la kwanza tulilizungumzia kwamba mtu hawezi kuizungukia elimu yote akajua kila kitu. Hili tunalizungumzia sasa hivi ni kwamba hata wewe ukiwa na elimu nyingi sana na umemzidi huyu, wewe ni bora kuliko huyu, basi pia yawezekana wewe ukamuuliza huyu ambaye ni mafdhul, mwenye kuzidiwa. Lakini yote haya ni kukata kibri katika nafsi, mtu akajiona kwamba yeye ajua sana kuliko watu wote. Hii ni khata. Wewe wajua kuwashinda fulani na fulani, lakini hujui kuwashinda watu wote. Na wakati mwingine hata bahari na ukubwa wake, kali yujadu fil jadawil ma lam yujad fil bahri, huenda wakapatikana katika kijito kidogo kile ambacho hakuna bahari, katika vijito vidogo vya maji pakapatikana vitu ambavyo baharini hakuna, na bahari imekusanya vitu vingi ambavyo hatuwezi kujua wingi wake na ukubwa wake. Sallallahu alaihi wasallam. Haya, hadithi hii haionyeshi ala al-itlaq kwamba Khadir alikuwa na elimu nyingi kumshinda Musa, bali يخصص بأن علم موسى عليه الصلاة والسلام من شريعة الله ووحيه ما ليس عند الخضر. كما موسى أنا إليم كتك شريعة الله كتك وحي كلك ياسي أماتو حكيبك وخضر، فهناك أشياء معينة يكون فيها أعلم من الخضر. كنا فيت معلوم أمامه في نقوة موسى أنا فيديو زيدي كلك خضر. ثم إن العلم الذي عند الخضر إذا تأملته وجدته علما كونيا. كشه علم أبايو إيكو كو الخضر وكي زنغتية وتكوتا ني علم يمام يكلمين أو علما دنيوية أو ني علم يمام يكلونية أو ما أشبه ذلك، وليس فيه علم شرعي. فسابو يالي اللي يتاجوا كموا يلم كجانا كجنغ وكوتا قبل يهابو كنا كلتبوا للجهازي، ni elimu ya kisheria katutatiza. Lakini sasa je, mtu anaweza kuhimidiwa kwa kuwa na elimu ya kisheria na elimu ya kidunia kwa kiasi hicho? Hebu paadhiniwe kwanza. Ilikuwa bora tuziangalie aya zilizokuja katika jambo hili, wengine tutajifunza mambo mengi yanayohusiana na mzozo huu ulioko baina ya ahli ilmu na khilafu iliyoko baina ya ahli ilmu kuhusiana Khadir. Je, kwamba Khadir ni nabii au si nabii? Kwanza. Pili, juu ya ilmu yake. Je, wale masufi pia wanagawanya ilmu kuna ilmu unaita ilmu laduni, ambayo mtu hupewa tu bila ya kusoma hiyo, kama aliyopewa Al-Khadir ilmu al-laduni. Fawajada abidan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa allamnahu min ladunna ilma. Wa ilmu al-laduni hahitaji wasita, hiyo yatoka moja kwa moja kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kwanza tuzisome hizi ayat na tarjama yake, alafu mara nyingine tukipata wasaa ni vizuri tukasoma akwali za ahli ilmi katika aya hizi, ningine tukafungukiwa na ndio kusoma huko. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul kahfi kuanzia aya 60, wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma' al-bahrain au amdiya huquba. Amesema nakumbuka aliposema Musa kumwambia kijana wake Yusha bin Nun, sitaacha kwenda mpaka nifike makutano ya bahari mbili, hatta ablugha majma' al-bahrain, mpaka nifikie au nifike makusanyiko makutano ya bahari mbili, au amdhi ya hukuba, au nitembee kwa muda mrefu. Lakini mimi nitatembea mpaka nifike kwenye makutano ya bahari mbili. Falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma, wakati walipofika makutano ya hizo bahari mbili, walimsahau samaki wao, nasiya wote wawili, hutahuma, walimsahau samaki wao. Fattakhadha sabilahu fil bahri saraba, akajifanyia samaki huyo njia yake katika bahari, hali ya kuwa ni tundu. Saraba, hali ya kuwa ni tundu. Wanasema watu tafsiri kwamba alikuwa akitembea akipita papo ile samaki anaacha tundu, yani maji hayazibi kama vile bomba inatengeneza, ndio maana ya sarab. Akajifanyia katika bahari njia yake, hali ya kuwa saraba litundu, ndio maana ikawa ni ajab. Falamma jawaza, wakati walipovuka sehemu hiyo, falamma jawaza, wakati walipoivuka sehemu hiyo, qala lifatahu, akasema Musa kumwambia kijana wake, atina ghadaana, leta chakula chetu cha mchana, laqad laqina min safarina hadha nasaba, kwa hakika tumepata katika safari yetu hii taabu, tumetaabika sisi, tumepata taabu kwenye safari yetu, leta chakula sasa. Qala araaita idh awaina ila sakhra, akasema yule kijana, kumbuka unipe habari pale tuliposhukia kwenye lile jiwe lile, fa inni nasitu alhut, basi hakika mimi nilimsahau samaki, wama ansanihu illa ash-shaytanu an adhkura, na hakunisahaulisha mimi, hakunisahaulisha mimi kumkumbuka samaki isipokuwa ni shaytan, na hakunisahaulisha mimi ila ni shaytani kumkumbuka huyo samaki. Wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba, na akajifanyia njia yake katika bahari hali ya kuwa ni ajabu, hiyo sababu ikawa ile njia ni saraba. Kwa kana ajaba, kana tariquhu fil bahri saraba fakana ajaba, njia yake katika bahari ilikuwa ni tundu lile, basi ikawa ni njia ya ajabu kabisa. Qala dhalika ma kunna nabghi, akasema Musa, hapo ndipo tulipokuwa tunapataka. Fartadda ala atharihima qasasa, wakarudi nyuma juu ya nyayo zao, hali ya kuwa ni kuzifuata au kwa kuzifuata fuata. Qasasa kwa kuzivani itakuwa ni mafuuli mutlaq ya fiili mahdhuf, ay yaqussani qasasa, kuzifuata fuata, wakawa wanazifuata kuzifuata zile nyayo. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وكمكوتا مجمع يقولي ما وجاويتو نايني خاضر أما يتممبا رحمة يتوكايوكويتو وما نوتومي وعلمناه من لدنا علما نتوكم فنشا كتوكاكويتو سيسيليم قال له موسى أكسيما موسى كما بيهي الخاضر هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا جي نكفواتي ili unifundishe katika yale uliyofunzwa wewe uliyofundishwa uongofu ili unifundishe uongofu katika ule uliyofundishwa takwani elimu ya kidunia hiyo ndiye qala lahu Musa akasema qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra akasema Khadir hakika wewe hutaweza pamoja na mimi kusubiri ukikaa na mimi hutaweza kusubiri hutaweza kusubiri wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra na vipi utaweza kusubiri juu ya yale ambayo hukuyazungukia wewe kwa elimu huna elimu nayo utaweza kusubiri qala satajiduni insha Allah sabira akasema Musa utanikuta mimi insha Allah ni mwenye kusubiri wala aasi laka amra na wala sitakuwa si wewe kwa jambo lolote wala aasi laka amra na wala sitakuwa si wewe kwa jambo lolote mimi sitakuwa si wewe kwa jambo lolote utakayoelekeza qala fa in ittaba'tani فلا تسألني عن شيء أكسيما خضر وكيني فواتا بس يسيني وليزا ميمي كوسو جامو لولوتي يسيني وليزا جامو لولوتي وكا كيميتو حتى أحدث لك منه ذكرى مباكا نكسيمو لي ويكا تكهيلك وكولي تاجة حتى أحدث لك منه ذكرى مباكا نكسيمو لي ويكا تكهيلك kwa kulitaja bado kuelezea hili jambo fulani na limefanya kwa sababu fulani lakini wewe usiulize kitu fantalaqa wakenda hatta idha rakiba fi safinati kharaqaha wakenda mpaka walipopanda katika jahazi Khadhir akalitoboa kharaqaha akalitoboa kharqan litundu lili akatoboa jahazi la watu qala akhraqtaha Musa kahamaki pale akasema Musa je umelitoboa litughriqa ahlaha na hatimaye uangamize watu wake uagharikishe watu wake laqad ji'ta shay'an ibra hakika umeleta jambo baya laqad ji'ta shay'an ibra hakika umeleta jambo baya alishaambiwa asiulize kauliza akamhukumu qal akasema Khadir alam aqul innaka lan tastati'a ma'i sabra je sikukwambia kwamba wewe kwa hakika wewe hutaweza pamoja na mimi kusubiri kwanza nimekupa sharti wewe usiulize lakini ngakwambia hutaweza kusubiri sasa je sija kwambia qala la tu'akhidhni bima nasitu akasema Musa alayhi salatu wassalam usinipatilize kwa vile nilivyosahau wala turhiqni min amri usra wala usinipe mimi katika jambo langu uzito usinitie uzito kwenye jambo langu fanyie wepesi nisamehe sirudi tena siulizi فانطلقا وكان حتى اذا لقيا غلاما امبقى ولipomfikia walipomkuta kijana فقتله خضر يكموه mtoto watu kachua vunja shingo yake kamulia mbali قال akasema Musa aqaltalta nafsan zakiyya umeyua nafsi iliyotakasika aqaltalta nafsan zakiyatan bighairi nafsi umeiua nafsi iliyotakasika, basi inakuwa nafsi hiyo imeua nafsi. Akatalta nafsan zakiya, je, umeiua nafsi iliyotakasika? Bighairi nafsi, basi inakuwa nafsi, yani huu umemuua, hajaua, hana hatia. Laqad ji'ta shay'an nukra, hakika umeleta jambo baya, umeleta jambo baya. Jambo lilifanya jambo ovu la kuua mtu pasi na hatia. Qal, akasema al-Khadir, alam aqul, hivi sikusema, je, sikukwambia, innaka lan tastati'a ma'iya sabra, kwamba wewe hutaweza pamoja na mimi kusubiri. Qala, in sa'altuka an shay'in ba'daha fala tusahibni. Akajifungia mlango mmoja Nabiullah Musa alayhi salatu wassalam, akamwambia, nikikuuliza jambo lolote baada ya hili, nikikuuliza jambo lolote baada yake, basi usisubiane na mimi, nitakuruhusu ende zako na mimi ende zangu, mwisho wetu utakuwa mimi, nitakuwa siwezi kweli, kwa hiyo sisubiane, sitaweza kusubiana na wewe. Qala, in sa'altuka an shay'in ba'daha fala tusahibni, akasema Musa, nikikuuliza jambo lolote baada yake usisuhubiane na mimi. Qad balaghta min ladunni udhra, hakika umefikia kutoka kwangu udhuru, udhuru wangu umefika mwisho. Fantalaqa, hatta idha ataya ahla qaryatin istat'ama ahlaha, wakaenda mpaka walipofikia watu wa mji, walipowafikia watu wa mji, wakawaomba chakula watu wake. Istata'ama ahlaha, wakawaomba chakula watu wake. Ay talaba minhum at'am, minhum at'am, wakataka kutoka kwao chakula. Fa abaw an yudhayifuhuma, wale watu wa mji wakakataa kuwafanyia dhifa, wakakataa kuwakirimu wageni wale, basi wakaachana nao. Fawajada fiha jidara, wakaukuta katika mji huo ukuta, yuridu an yankadha, unakurubia kuanguka. Yuridu an yankadha, unakurubia kuanguka. Fa aqamahu Khadiri, akausimamisha, akaujenga ule ukuta. Ukuta ulikuwa ushalala kwa ajili ya kuanguka. Sasa akaona, ukuta huu hapana, akauvunja akaujenga tena upya. Qala, lau shi'ta latakhadhta alayhi ajra, akasema Musa, lau ungetaka ungechukua juu yake ujira, ungewaambiwa kulipe, kwa sababu sisi tumeomba chakula wametunyima. Sasa ukuta huu kwa nini umeujenga? Ungewaambia nipeni pesa niujenge. Qala, hadha firaqu baini wa bainik, Khadiri akasema, hapa huu ndio utengano baina yangu mimi na wewe. Akasema Al-Khadir alayhi salatu wassalam, saunabbiuka bitawili ma lam tastati' alayhi sabra, nitakueleza tafsiri ya yale ambayo hukuweza juu yake kusubiri, nitakupa tafsiri yake, tawili yake, kwamba kwa nini nimefanya hivi, kwa nini nimefanya hivi. Ndio akaanza sasa, amma safinatu, ama lile jahazi lile, fakanat limasakina ya'maluna fil bahr, lilikuwa ni maskini, lila maskini wanaofanya kazi baharini. Fa aradtu an a'ibaha, nikataka kulitia kasoro, nilitaka kulitia kasoro. Wa kana wara'ahum malikun, na alikuwepo mbele yao mfalme, kwa sababu wara ina maana ya nyuma na ina maana ya mbele. Wa bi wara'ihim jahannam, mbele yao sio nyuma yao, mbele yao kulikuwa na mfalme dhalim, yaakhudhu kulla safinatin ghasba, analichukua kila jahazi zuri kwa kulipora, ghasba kwa kulipora, ananyang'anya. Wa amma alghulamu, na ama yule kijana yule niliyemuua, fakana abawahu mu'minain, walikuwa wazazi wake ni waumini, fakhashina yurhiqahuma tughyana wa kufra, tukaogopea kwao katika uasi, au tukaogopea kuwatia wao katika uasi na ukafiri. Huyu mtoto huyu angewaingiza wazazi wake katika ukafiri na katika uasi. faradna an yubdilahuma rabbuhuma khayran minhu, tukataka kutoka kwa mula wako kuwabadilishia wao aliye bora zaidi kuliko yeye, zakatan kwa usafi, wa aqrab rahma na aliye karibu zaidi kuliko yeye kwa huruma, tukataka hivyo. Wa amal jidaru fakana li ghulamain yatimain fil madina, na ama ule ukuta ulikuwa ni wa vijana wawili mayatima katika ule mji. Wa kana tahtahu kanzul lahumana, na ilikuwepo chini yake hazina yao. Wa kana abuhuma saliha, na alikuwa baba yao ni mtu mwema. Wa kana abuhuma saliha, na alikuwa baba yao ni mtu mwema. Fa arada rabbuka an yabluga ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik wama fa'altuhu an amri dhalika ta'wilu ma lam tastati' alayhi sabra. Akataka mula wako wafikie utu uzima wao na waitoe khazina yao kwa rehema itokayo kwake, na sikuyafanya hayo kwa amri yangu. Hiyo ndio tafsiri ya yale ambayo hukuweza juu yake wewe kusubiri. Alafu ndo wayasalunaka an dhil qarnain qul saatlu alaykum minhu dhikra, na wanakuuliza wewe kuhusiana dhul qarnain, waambie nitawasomeeni juu yake utajo wake, habari yake nitawaelezea kuhusiana huyo dhul qarnain ni nani. Lakini habari ya Musa na Khadir ilikuwa hivyo. Tayib, tutakuja kuelezea insha Allah kwa ufupi baadhi ya aqwali za ahlul ilm na fawaid zinazopatikana katika hizi aya chache kutoka aya ya 60 mpaka aya ya 82. Karibu aya 22 zimeelezea tukio hili la Musa alayhi salatu wassalam. Lakini sisi maudhui yetu iliyotajwa hapa kwenye kitabu kwenye mlango wa ilmu ni sunnatu fi talabi alilmi ya safar, kusafiri, rihlatu fi talabi alilm, watu kusafiri kwa ajili ya kutafuta ilmu. Amesafiri Nabiullahi Musa alayhi salatu wassalam katika kutafuta ilmu, kwani ilikuwa ahitajia kitu gani tena zaidi ya utume alionao na ilmu alionayo na kusemeshwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Nasema alikuwa basi ahitaji tena, la, elimu haiko hivyo. Sasa je, wewe ambaye hata udhu wako bado huna dalili nao, swala yako huna dalili nayo, au itikadi yako bado haina mashiko, kwa maana huna dalili wala uwezi kutofautisha kwamba hili la Mu'tazila na hili ni Jahmiya na hili ni Ash'ariya na hili ni la Ahli Sunna, kwamba hii ni kauli ya Murji'a na hii ni kauli ya Ahli Sunna, huwezi kutofautisha vipi katika swala ya ilmu? Bila shaka utakuwa unahitaji zaidi wewe kutafuta ilmu zaidi na zaidi na zaidi na bidii katika hilo, kwa sababu hujui kutofautisha. La tufarriqu baina bu'ika wa ku'ika, huwezi kutofautisha baina ya bu' na ku'. Bu'u iko wapi? Hujui. Ku'u iko wapi? Na uko nayo siku zote. Kwa hiyo wewe unahitaji zaidi ilmu na kuisafiria na kuifungia safari na kuvumilia tabu zake kuliko mtu mwingine. Kwa hiyo huu ndio mlango ambao tuko nao kwa yale ambayo yametajwa hapa, yanahitaji maelezo fawaidi nyinginezo kutoka kwa ahlul ilm. Inshallah tutajitahidi kuja kuzitaja hizo, alafu tutaendelea na hadithi nyingine. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم علمه الكتاب. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم علمه الكتاب. Babu kauli nabi sallallahu alayhi wasallam Allahumma allimhu alkitaba, huu ni mlango wa kauli ya mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema: ewe Allah, mfundishe yeye kitabu. Allimhu alkitaba, mfundishe yeye kitabu, ay alquran. Hadathana abu ma'mar, nisema ametusimulia sisi Abu Ma'mar wa huwa man Abdullah ibn Amr ibn al-Hajjaj ibn Abi al-Hajjaj al-Basri ليتو أبو معمر المنقري قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان التميمي العنبري ليتو أبي عبيدة التنوري البصري قال حدثنا خالد وهو ابن مهران أبو المنازل أبو المنازل خالد ابن مهران أبو المنازل قال عن عكرمة مولى بن عباس رضي الله عنهما قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم alinikumbatia mimi mtume wa Allah صلى الله عليه وسلم وقال na akasema mtume صلى الله عليه وسلم اللهم علمه الكتاب ewe Allah mfundishe huyu kitab mfundishe huyu Quran mtume صلى الله عليه وسلم alimwambia Abdullah ibn Abbas Allahumma allimhu alkitaba mfundishe yeye kitabu yani Qur'an lafdha wa maana mfundishe Qur'an kujua lafdhi na maana ndio maana Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu akawa ni a'lamu as-sahaba bi tafsiri kalamillah alikuwa ni mjuzi zaidi katika masahaba ya tafsiri ya maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala na imekuja pia hadithi lakini laysa ala sharti al-Bukhari Allahumma faqihhu fi ad-din wa 'allimhu at-ta'wil ewe Allah mfunze huyu mpe fiqhi katika dini na mfundishe ta'wili tafsiri yani Mtume صلى الله عليه وسلم akamwambia Ibn Abbas mambo mawili al-fiqhu fi ad-din wa ay 'allimahu at-ta'wil ay at-tafsir wallahu ta'ala a'la wa a'lam kwa miongoni mwa njia za mtu kupata elimu ni dua dua wa rajul salih dua ya mtu mwema kama mzazi kumwambia mwanawe ni katika sababu zenye kumsaidia mtu kupata elimu kwa wepesi wallahu ta'ala a'lam huyo hajaeleweka sema vipi kuzichunga haki za watu pamoja na kuzilinda haki hizo kutokana na dhulma kutokana na thalimu mwenye kudhulumu kama alivyo alinusuru jahazi Khadir kutokana na mtawala aliyekuwa ni dhalimu au aliposimamisha ukuta au alipouwa kijana mwovu ali haya yaliyofanyika ni amri ya Allah swali langu je sababu ndio kuja swali je hii ni si sheria kama zilizo sheria zingine za Allah nani ameelewa swali nani ameelewa sijasema nani kaandika sababu sio kama tumtahariza mimi sijaelewa hili swali anakusudia nini nani kaelewa kama umeuliza swali kama hili umeelewaje hapo ili rudie tena vipi kuzichunga haki za watu pamoja na kuzilinda haki hizo kutokana na dhalimu mwenye kudhulumu kama alivyonusuru jahazi Khadir kutokana na mtawala aliyekuwa ni dhalimu au alipo usimamisha ukuta au alipouwa kijana muovu haya aliyofanyika ni amri ya Allah swali langu je hii ni sheria kama zilizokuwa sheria zingine za Allah sawa saidia kidogo fafanua ili watu wengine waelewe leo nakusudia nini yani nakusudia nini yani yani ndio kusema kwamba je unaweza kufikiria kwa huyu mtoto kwa muovu yani muue wewe yani wakusudia hiyo hivyo au ndio hivyo ulivyoelewa kwamba hiyo ni sheria bwana mtoto unaona anakuwa muovu eh Huko nyuma waliotangulia fulani alifanya hivi, fulani alifanya vile, nabii na wengineo katika watu wema, habari zao zinapotajwa, au habari za watu waovu zinapotajwa, na mfano haya, kama zitaafikiwa na sheria yetu, itakuwa hiyo ni sheria yetu kwa vile ilivyoafikiwa. Lakini kama itajwa tu ni habari, haiwezi kuwa ni sheria yetu, ni sheria ya waliotangulia. Sheria atubu kablana, sheria waliokuwa kabla yetu. Kwa mfano, ukisoma kwenye sura hii hii, ukisoma katika sura hii, ukadhalika, atharnahum, asema, qala alladhina ghalabu ala amrihim, lanattakhidhanna alayhim masjida. Sayaquluna thalathatun rabi'uhum kalbuhum, wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib, paka mwisho wa aya. Lakini qala alladhina ghalabu ala amrihim, wakasema wale ambao wameshinda katika jambo lao, lanattakhidhanna alayhim masjida, tutafanya juu yao masjid. Ni sheria yetu au sheria yao? Alafu walipatia au walikosea, hilo swala jingine. Si sheria yetu haiko hivyo, kuni habari zile zimetajwa kule, sisi tuna sheria yetu, mfahamu. Alafu yule alifanya kwa wahi aliopewa na Allah subhanahu wa ta'ala, na wewe hupewi wahi, kwa haitekelezeki sheria hiyo, sawa. Yale yote ilifanywa, maana hata kwa Musa alayhi salatu wassalam hayakumdhihirikia kwanza mpaka alipopewa tafsiri ya yale aliyofanya Khadir. Sasa sijajua muulizaji alikuwa anakusudia kitu gani, mimi sijakielewa. Lakini kwa ufupi, kwa sheria waliotangulia si sheria yetu sisi, ila itakapokuwa imewafikiwa na sheria yetu. Saa 2:20 sasa, naona vidole bado vipo, tutakuuliza maswali. Haya, uliza, tutaliangalia la kiswali lako. Kwa utaki kuuliza tena? Sinema ni mkupa ruhusa. Uliza. Zipo dalili nyingine zaidi kuliko hiyo, ambazo zinaonyesha kwamba muzahama mafasidi yanapokuwa mengi, basi irtakabul adna, siku nyingi, ikiwa moja ni hii, lakini hii si katika sheria zetu pia. Kwamba mafasidi yanapokuwa yamesongamana, basi tutajitahidi sisi tufanye lile kuwa chini yake. Kuna ukafiri na kuna kufa mtu, lipi lilikuwa bora zaidi au lipi baya zaidi? Ukafiri ni mbaya zaidi, basi wacha tutakhalas na hili na chini yake. Sasa katika sheria ukiangalia kawaidi kama hizi zinatolewa hujja au zinajengwa kwa adila za kisheria kwenye kitabu na sunna, kwamba si kwamba zimekuja tu hivi kawaidi, zimekuja hivi bila ya ushahidi au dalili yote kwenye kitabu na sunna. Kwa hiyo kama hii itatilia nguvu, basi itakuwa ni mibabi au la tu katika mlango kuongezea zile dalili, mfahamu, kwa sababu hii si sheria yetu sisi, sio sheria yetu. Wallahu a'lam. Tutosheke na haya tuliyosoma. Inshallah, kama nitakumbuka kwenye darasa ya kesho, nitakuja kusoma akwali za mufassirin na baadhi ya fawaidi zinazopatikana katika kisa hiki, halafu tutaendelea na hadithi nyingine. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Good to see you.